Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Queridos ointes, benvidos un día máis a o noso programa Sempre en Galicia. Hoxe moi ben acompañados, queremos darlle a benvida a todos os nosos ointes e a moitísima xente que nos está escoitando. Xa, nada máis que encetar, xa temos aquí unha chea de seguidores benvidos. Moitas gracias por estar aí, Ogarón. Bueno, pois un día máis con todos vos, o primeiro de xuño do 2019, que vai a ser interesantísimo porque teremos moitísimas noticias interesantísimas que comunicarlle a todos vostedes. Gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que senón isto non sairía ao aire, e damoslle benvida a Armando, e o noso presidente, non? Moi boas tardes a todos. E que sexan benvidos a un programa máis aquí en Radio Cornellá e en Sempre en Galicia no 104.6 de FM. E sexan vostedes benvidos. E tamén, como non, o noso presidente, claro, Oliver Fernández. Oliver, moi boas tardes. Boas tardes a todos os ointes, como non tamén a vosotros dous, que levades aquí todo ano o pedo canón. Moitas gracias por vir. Felicitarte porque argallaches, bueno, con a Asociación Rosalía de Castro pode ter moi en alto este grande, comezáchelo así con pouquiño, pero agora xa temos na cesta de Can Mercadé cada venres unha noite celta. Sí, fai unha idea que tuvimos fai 3 anos e esta é a terceira noite celta. Empezamos con Larna Lubre, trouxemos tamén Susana Seivane e este ano traemos un gaitero célebre en Galicia como é Anxo Lorenzo, un virtuoso, sí, sí, da gaita. Virtuoso, exactamente, como a vos, que estás tamén, sí, vos tamén exactamente tendes moito que dicir. Sí. Moitas gracias, moitas gracias, de verdade, Oliver. Agradezco moitísimo que... Podedes gabarvos, Rosalía de Castro pode gabarse de ti, e de outros que estuveron anteriores a ti, equipazo. Pois que cada grandes equipazos, porque cada vez ides mellorando, cada vez ides mellorando mellor. Bueno, se non, o intentamos, al menos. Bueno, por lo menos intentado. Que bueno, como sempre, sabedes que a primeira comunicación que facemos con Galicia é coa Baixa Línea, e entonces temos comprometido, pois, ao noso técnico que nos conecte con Xosé Lamela, que sempre, sí, ten un convidado de honra. Vamos a ver, poñemos un bocadiño de música mentras se fai esta conexión. Pois, como xa decíamos aos nosos entes, temos xa ao outro lado do fío telefónico o noso correspondente Xosé Lamela. E damos xa boas tardes, que seguro que nos vai a presentar un convidado especial. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Julio, Armando e Oliver, non? Sí, sí, aí estamos os tres. Oxe, época, como se dice, da apocalipse, non? Non, non. Moitas gracias, Oliver, fainos a honra e honor de estar aquí con nos estudios, porque ven a comunicarnos pues, esa grande festa de Can Mercadé 2019, que cada ano, coincidindo coa festa maior de Cornellá, se celebra no parque de Can Mercadé. E este ano, feiticeiro, porque ademais ten un convidado de honra que é Anxo Lorenzo, que comentamos xa ao principio do programa. Maravilloso persona. personaje dentro de un trozo de paraíso, de un trozo de Galicia ahí introducido en Cornellá como el Can Mercader, ¿no? Claro, claro, claro. Privilegiado, ¿no? Sí, sí. Bueno, es como... el acontecimiento que grande casa de Galega y de Cornellá, veamos, el gran personaje que va a estar ahí presente como en su Lorenza, ¿no? Privilegio para nós, porque temos te ti como correspondente na Baixa Limia e sempre tes un convidado especial. O de hoxe para parabenizarlo tamén, non? Efectivamente, temos un personaje, xa sabes que quen en Trimo, pois, pues, desenvolvese, quen Trimo, quer dizer, no Ayuntamiento de Trimo, desenvolveuse unha afición hacia temas culturales onde hai persoas, non, que están desarrollando unha grande labor neste aspecto, non? Non podía faltar, como menos, que traer aquí un dos personaxes máis relevantes neste aspecto, que é o historiador Cristian Oliveira, que xunto con Reyes Rodríguez, con outros personaxes, pois, están, por exemplo, hoxe, faise repite esa edición do Picaraño, dese periódico que reviviron despois de casi 100 anos, non? Pois hai que felicitarlo, darlle os nosos parabéns, desexarlle moitísimos éxitos, máis que nada, pois, agradecerlle que nos atenda. Moi boas tardes, Cristian. Hola, moi boas tardes a todos. Moitas gracias por atendernos. Nada, gracias a vos, é unha sorte sempre poder estar aí con vos. Bueno, despois das felicitacións de ese novo número do Picaraño, que nos podes comentar? Que nos, como non podemos acceder a él, posto que non estamos aí pertiño, o que sí que nos podes dar, avanzar cousas importantes de ese grande traballo que estades a facer. Sí, polo de agora xa sacamos dous números, non? Estamos traballando no terceiro, que esperamos que poida sair agora no mes de agosto. Sacamos o primeiro nas Navidades, así polo Nadal, por volta de fin de ano, tiramos outro tamén agora na Semana Santa, esperamos tirar o terceiro en agosto, non? A idea é facer o time cunha periodicidade trimestral, algo que nos permita a nós ter unha marxa para poder traballar nos distintos números, e tamén, pois, bueno, algo moi importante que é facernos cargos das opinións da xente, non? Dos lectores e demais. De cal está sendo a súa acollida, aspectos que se debe mellorar, ao fin e ao cabo, estamos comezando, non? E hai cuestións que aínda se poden mellorar, e sobre todo elaborar o mellor posible os contidos. A nosa dedicación é o noso público, ao fin e ao cabo. É o que nos move, e ofrecerlles cuestións que a eles lhes interesen e que lhes enchan. Eso é o principal. Pois, hoxe até tindo por a mañá en Trimo, estuve na Estrella, non? Como que ali está, pois, é un punto de venta tamén do Picaraño, non? E, pois, en conseguir, estuve mirando agora por encima, realmente este número 2, pois, ten cousas interesantísimas, para mí, moi especialmente interesantes, como, por exemplo, sobre o lugar de Buscalquia, non? Encontré algo que me contaron xa fai un tempo que estuve na Olelas, que o da Chandas Galla, non? Donde morren aí varios portugueses de Buscalquia defendendo o territorio, non? Ao pasto. Sí, nos recollémolo no Picaraño, un pouco como facendo unha coa historia oral. A verdade é que a nosa sorpresa foi maiúscula, non? Porque investigando un pouco sobre ese relato é unha tradición, non? Que pervive na xente dos lugares máis próximos á raia, que parece ser que nun tempo inmemorial houve unha batalla con paus entre galegos e portugueses para disputarse os pastos da terra da Serra do Quinxo. A miña sorpresa foi maiúscula cando, facendo un vaciado de toda a prensa histórica na que se fan referencias en Trimo, xornais como a región nos seus comezos e ademais todo o que a prensa galega de finais do século XIX e principios do século XX, pois faise eco dunha noticia referente á batalla do Chandas Galla, como interviu a Guardia Civil e ademais, efectivamente foi un suceso histórico verídico. No, verídico, como hai unha serie deles, tanto de un lado como do outro do río Limia, non? Que houve incluso un voto mixto, que disto faremos ponto referencia amplia a ese tema, non? E de Buscalquia podo contarche e afirmarche que ainda non fai moito se reclamaba os diezmos dos portugueses, os curas portugueses reclamaban os diezmos porque era territorio que había sido portugués, e creíase como este dereito, non? O sea, hai cosas moi interesantes, é que realmente hai que ver como a Lareira, as referencias orales, nos van transmitindo feitos históricos que despois se documentan, non? Se poden encontrar nos archivos. Sí, os vínculos están aí, son innegables, non? A nosa veciñanza cos portugueses esencialmente foi de convivencia ao largo de todos estes séculos. Tú sabes que Benito Fernández Alonso, o próximo das letras galegas, que se deixo falar en algún momento, non? Fai referencia, por exemplo, ao archivo parroquial de Entrimo, onde se falaba que os de Entrimo tiñan que cederlle xente para defender a raya fronteriza, non? Durante as guerras de independencia con Portugal ou da restauración, vamos, dos 40. Ao fin e ao cabo, esos son exigencias que, bueno, que realiza a coroa, o monarca de Castilla, en beneficio propio, non? E, ao fin e ao cabo, que necesita soldados, necesita levas que defenden a súa fronteira. Para a xente de Entrimo, eu creo que tiña outros intereses. Non estaba tan o tanto de crear leas e participar en conflitos cos portugueses, porque, ao fin e ao cabo, tiñamos moitos intereses en común. O que comentaba, sí, non? A existencia de paz dos mancomunados, de recursos comunais que compartíamos cos portugueses, aínda se registra a día de hoxe, non? O gando que pase na Serra do Quinxo, o mismo están as vacas portuguesas en Galicia que pasan as galegas para Portugal. E nunca existiu ningún problema. Sí. Aparte deses enfrontamentos puntuais, xa noutra ocasión tiñamos falado de que os veciños de Lindoso e os do Couto de Manín e de Río Caldo, que compartían tamén o monte ao pé do Alto de Santa Eufemia, ao fin e ao cabo a convivencia está aí, non? Eu creo que Portugal non é unha convivencia, sobre todo este trazado da raia, nunca unha fronteira definida, senón unha franxa compartida, e iso pois durou sempre. E eu creo que había moita picardía neso os fronteirizos, as poboacións fronteirizas, defender a fronteira, porque mantiñan unha convivencia, non había grandes guiodas, quedaban exentos de asistir a levas, a construcción de castelos, aos servicios militares que lle mandaba, non? Con esa función. A fronteira pode ser entendida máis como unha rémora para a convivencia entre galegos e portugueses, que, bueno, ao fin e ao cabo, como algo que positivamente articula esas relacións. Por exemplo, ainda non hai moito que existían os carabineiros, que existían os postos de guardia. Iso foi algo que a maior parte da xente da baixa línea ainda coñeceu. Sí. O recordo que existe non é moi bo, non. Ao fin e ao cabo, pues, bueno, podemos dicir que, aínda que os estados intentan impor a súa, digamos, os seus límites, a súa visión defensiva do seu propio territorio, ao fin e ao cabo a xente, pois, o que busca é saltar a raia, como en algunha ocasión comentabas, non? Que na baixa línea vivimos ca raia entre as pernas. Mais ou menos, ao fin e ao cabo, a nosa idea, ya que o que nos queremos transmitir a través do picaraño é eso, non? E se vencello que temos cos portugueses, o intercambio mesmo a nivel familiar, os matrimonios eran constantes, a un lado e outro da raia, e somos maioría, creo eu, os habitantes da baixa línea que temos ascendencia portuguesa. Por lo tanto, eu penso que todo o que se diga a prol da unión e dunhas boas relacións con Portugal será pouco, non? Temos unha cultura común, un idioma común, unha afinidade común. Eu creo que estamos máis de espaldas hacia Galicia que hacia Portugal. Estamos mirando máis a raíz. Bueno, xa, o sea que xa ando picaraño veando polos camiños, como di precisamente ese. No, pero el picaraño tiñe unha noticia moi curiosa de Entrimo aí do ano 1927, que se trata dun edito do Zarpa, non? Que saiu aí publicado sobre que se multaban as mulleres por andar vestidas de unha determinada maneira por a calle, non? Carai. Sí, é un edito bastante choqueiro, porque foi promulgado por un alcalde destes primos riveristas da facción máis conservadora do caciquismo de entón. É moi curioso, porque o que ven é reflejar un pouco o choque entre a modernidade que nacía nos anos 20 respecto aos hábitos, non? Da muller, a forma en que cuidaba o seu aspecto, ademais, como eso chocaba ca moral tradicional, esa idea da muller como algo que debe estar reservado ao espazo doméstico. O edicto tal cual, teño adiante, pois resulta que tratábase dunha serie de multas polas que se castigaba a muller, pois, bueno, por facer uso dos seus atributos, non? Por exemplo, por levar os labios pintados, a multa era de unha peseta e media. Por levar as cellas depiladas, a 20 céntimos o par. Por levar os brazos ao aire, un real cada un. por ensinar lunares, precio a negociar segundo tamaño y o sitio. Decir que, bueno, sentido de humor tampoco lle faltaba, penso eu. E hasta o color das ligas entraba na sanción, non? Cajo, no demo. Pois estamos falando de asuntos tercermundistas hoxe en día que pasan nos países árabes. Por levar as ligas encarnadas era media peseta, pero se foran verdes, dúas pesetas. E negras da real. O sea que a color tamén me influía, vamos. Sí. O escote parece ser que se pagaba a unha peseta cada centímetro, que non sei quen andaría ca regla para medirlo, pero bueno. Demo de picaraño que descubre cousas que había na nosa Galicia profundida. Dono 1927, manda truco. Sí, xa vai para o século que se dito. Cristian, non debemos dar moitas ideas porque habrá moitos alcaldes aquí na Baixa Línea que estuñen sugeridas. Moitos non. Algún. Sí. Vamos pensar que son unha minoría. Eso, unha minoría bastante grande. Unha minoría bastante grande. Bueno, falanos máis do picaraño. Tamén ten participación, xa que estamos falando da raya, esa que diste que está no medio da... Pois, tamén hai participación portuguesa. Sí, estamos traballando en dedicarlle unha sección íntegramente pois aos nosos veciños de Castro Laboreiro, que é a freguesía portuguesa, claro, que está inmediata en Trimo. Sí. Aí pois tamén están desenvolvendo unha actividade cultural moi potente, e para nós sería unha sorte poder colaborar con eles, non? Entonces, sí. Estamos en contacto con Américo Pires, que é a persoa pois quizá a máis enlleira de todos os que están traballando agora mesmo en Castro. Sí, coñecemos. A idea pois é dedicarlle unha columna a eles que escriban o que queiran, vamos, nós estamos abertos a calquera colaboración e é unha sorte para nós poder contar con eles. Precioso. Poder contar con eles é poder contar con o cabrito de Castro Laboreiro, Hombre, eso é o mellor. Sí, eso tenemos que ir a probarlo nos tamén. Que casi é obriga. Atendemos unha cousa. En cuanto ao picareño, as ilustracións tamén participan, o sea, tamén hai participacións de ilustracións no. Sí, temos unha rapaza de aquí de Entrimo que está estudando a carreira de diseño gráfico na Escola Mestre Vide en Ourense. É encargada do aparello gráfico do picaraño, non? Ela ilustra, ela maqueta, e a verdade é que é unha artista, unha rapaza que con 19 anos ten un arte e un saber facer que sen ela non sei como faríamos o picaraño, a verdade. Ajá. Bueno, pois hai que darle as nosas felicitacións, os parabéns para todo o equipo, porque ti pos en valor pois as personas que están o carón, pero coido eu que Cristian, formades un equipazo, non? Bueno, nós o que queremos é que todo o mundo de Entrimo que colabore, desde logo. Xa non é unha cuestión de individualismos, nin de méritos propios, nin moito menos. Nós o que queremos é crear un proxecto común no que todo o mundo se sinta a gusto. As portas están abertas a calquera persona que sexa de Entrimo ou que nos queira falar de Entrimo. Dá igual a súa procedencia. Claro. Bueno, quería facer referencia ao ben vestido que está culturalmente en Trimo a través destes personaxes e aos eventos que se están producindo, porque hai un personaxe común e con Rosalía de Castro de Cornellá que estuvo ano pasado, creo que foi ano pasado, Xuxo Souto, non? A ese quería referirme eu tamén e preguntarlle precisamente a Cristian onde podemos mercar ese libro Sindo de Olelas que traballa coa concertina, porque parece ser que non hai moi pouca, en poucas datas, aí a principio de mes de maio, pois fixo esa presentación dese libro CD, non? Que donde estivo precisamente Xurxo Souto, Pedro Pascual e Eutropio Rodríguez, non? Sí, efectivamente, a presentación foi o día 5 no local social de Olelas, contamos, pois, bueno, e ca presencia de todos do editor, de dos autores, e o Eutropio Rodríguez, que foi o fotógrafo que proporcionou todo o aparello gráfico para maquetar o libro, ademais. E é un libro que, bueno, de momento ainda está comezando a difundirse, pero, por exemplo, na cidade de Ourense xa me consta que hai, que se pode adquirir na librería Tanco, por exemplo, xa comeza a estar disponible, pouco a pouco. Vale, pues ya sabemos onde podemos referirnos para poder ir a mercalo e facerlle publicidade, ou polo menos poñelo na nosa audición, no noso programiña, que paga a pena pues escoitar esa concertina galega, pois por que vos fixestedes o posible para poder dala a coñecer, non? Sí, a ver, nos a idea é, en fin, promocionar toda a cultura tradicional do Lelas, pero tamén as persoas que cazan posible, non? Fernando. Eu podo dicir que tuve a sorte de coñecer a Sindo en vida. Era un home moi alegre, moi vital. Sí. E a verdade é que transmitía moito que a súa música, porque tamén o vivía toda a súa familia. É algo que Xurxo Souto recolle magníficamente no libro, a través das súas vivencias, como os coñeceu, como manteu contacto con eles. O que se comprende é que toda a familia de Sindo, principalmente a través da súa muller, é unha familia que vive consagrada á música e á tradición. Ao fin e ao cabo, pois, é unha sorte contar con xente así, porque son valores culturales, son activos de por sí. Claro. E conseguiron levar a concertina portuguesa a París, non? Porque isto, o Lelas casi é unha parte de París, non? Sí, ele estuvo en París, estuvo en Nancy, toda a diáspora do Lelas, reúnese nises puntos, non? É curioso que a miña familia, que tamén procede do Lelas, contaba meu avó que ele, cando estaba en Francia, estaba ca xente do Lelas, non? Que da súa aldea. Eles apenas se reunían con galegos, apenas se reunían con españoles de outras regións de España, e eles sempre facían convivencia cos portugueses. Uh-huh. Era a xente coa que se sentía máis integrada, coa que se sentía máis a gusto. Decía que ele, había xente, incluso dos de Pontevedra, contábame, que traballou con moita xente de Pontevedra, e que non os entendía moi ben, que cos portugueses non había problemas de idioma, non había problemas de costumes. Había un montón de xente conocida, porque ao fin e ao cabo foi unha xuventude que foi trasplantada en bloque, non, para Centro Europa, sí, para Francia, para Suiza, para Alemania. Unha xeración que entre os anos 50 e 60 tivo que emigrar sí ou sí. Por lo tanto, conocidos había un montón de todas as aldeas da contorna. E decía que, claro, que no inverno víanse en Francia os que no brau se vían en todas as festas e romerías de pola zona. Entonces, fin ao cabo, estaban todos en compañía. E foi unha boa maneira de manter o contacto ca tradición e de manter viva pois a música e a lírica popular, pois esas cantigas tradicionales que tamén recollemos algunha no Picaraño. Uh-huh. E as coplas que de escarnio que se compuñan nas aldeas, pois, uh-huh, para mofarse de algún veciño que transgredía, pois, bueno, os valores que se consideraban admitidos, non? Uh-huh. Era unha boa maneira de manter a cohesión social, esa clase de coplas de escarnio que se facían en Troido, que se facían noutra clase de festividades. Pois, a través da emigración, a xente de Entrimo, sobre todo da parte do Lelas, conseguir a manter a coherencia cos seus valores a través do contacto coa comunidade emigrante portuguesa, non? Uh-huh. Para eles, pois figuras como Sindo foran centrales. Uh-huh. Porque cando estuve na ANCI montou un grupo, non? Un pequeniño grupo con seus fillos. Alquilábanlle, polo que contaba Sindo, non? Alquilábanlle un salón a Armonxas, que uh-huh, recolle o Xurxo Souto, un local social, organizaban concertos para emigrantes. Caray, que precioso, que hacemos. Oh, bueno, antes de que se me esqueza, quero felicitarvos porque vos mantedes ese, entre comillas, idioma da zona, porque que non é nada normativo, pero que sí que a normativización da lingua non ten nada que ver coa forma de falar que vos entendes, non sei, agora mesmo acabome de lembrar, por exemplo, cando falades do xeito da raia ou do xeito de ir, uxe non é normativo, pero empregádelo vos. Entonces, que quero decir que vos felicito, que manter o voso é importante porque enriquece o noso idioma. A normativización, que é o que se intenta promocionar desde as instancias oficiais, pero tamén é interesante a normalización. Eso. Que é o levar á palestra pública todas as linguas vernáculas, en fin, todas as variedades dialectais que poden existir dentro do galego e do portugués, que é no que nos apostamos, non? Nos temos unha lingua que ten trazos lingüísticos moi arcaicos. Por exemplo, ainda conservamos as sibilantes medievais que no portugués sí, meridional xa están perdidas, no galego pois desapareceron fai tempo. Sí. Maneiras de pronunciar, como decir, ya en vez de xa, huye en vez de oxe, Sí. Esa forma de pronunciar é moi nosa, non? Bueno, a nosa idea, pois, para nós é unha forma natural de falar. O alemán que é o galego primixenio, o galego portugués, que ainda está sentado na baixa lima, ainda quedan restos por aí, Eso. Por eso felicito-vos, por eso dou-vos os meus parabéns, porque en realidade pois eso fai que o noso galego pois teña pois esa riqueza que vos lle amosades e vos tentades procurades que se manteña. Bueno, este picaraño dentro de pouco xa terá o mellor outra a terceira aí no mes de agosto e nos intentaremos que nas vacacións poidamos ir a disfrutar con eles. Probar eses produtos gastronómicos que por certo, hoxe tendes aí unha festa tamén en Contrimo, non? Mañá. Ah, mañá. Estamos pendientes disto. Eu quero representarvos a vos aí comendo a forquilla e a cachena, evidentemente. A empanada de forquillas? Sí. É que celebrades mañá, non? Cristian. Sí, é a festa de salutación da empanada de forquilla da carne de cachena, típica carne caldeiro, non dos días de festa que se comía antes, pois xa creo que é a 18ª edición, é unha festa consolidada, para nós, pois bueno, é un motivo de orgullo, porque xa prácticamente reunimos na festa tantos habitantes como hai no concello, non? Entre visitantes e locais, xa ahora mismo está todo calculado para un aforo de entre 800 e 900 personas, cando en Trimo ten pouco máis de 1000 habitantes. Pois é un éxito total. Mágoa non poder participar precisamente de eso, pero temos como representante a Xosé Lamela, que seguro que degustará por nós esas viandas tan extraordinarias, non? Xosé, cuatro racións polo menos, claro. Pois agradecemosche moitísimo esta colaboración que sempre nos faz cada fin de semana. Agradecerlle a Cristian a participación de hoxe. Cando teñamos oportunidade de ver máis datos de ese picaraño, pois volver outra vez a comentar con él esas actividades que están a facer, volver a darlle os nosos parabéns por ese traballo que fan. Gracias a vos polo programa, por contar conosco e por darnos a oportunidade de dar a conocer a nosa labor. Bueno, nada, non sei se tes algunha cousa máis que dicir, yo eso sé, pero xa sabes, o noso programa debe continuar. Pues eu despídeme de todos hasta a próxima semana, de Cristian, evidentemente, hasta mañá. Vale. Evidentemente, sin falta. Vale, pois, moitas gracias aos dous. Volvemos a repetir, Cristian, moitos éxitos. Hasta a próxima, entonces. Hasta a próxima, veña. Vale, aperta, José. Aperta, José, Cristian. Máis música, non? Para poder seguir adubiando, sí, todo isto, non? Hai que adubiar con música. E agora hai que... É a única sal que temos. E daqui a pouquinho hai que falar de... Hombre, hai que falar, veña, hai que falar da festa. Eros que arranxan para hojas arten ese porcelana. Dame teñen o costume de subir polas ventanas. Tiña unha filla dunhos 20 anos e pico. Non a deixaba ter novio, a non ser que foron ricos. E ela ben non merecía, que era unha moza elegante. Tiña unha casa moi feita e un bolameiro en diante. Sencillez engañó. Para poder estar con él, la subía por la ventana. Y allo por la medianoche, cuando ya estaba en la cama. O poco tiempo a rapaza sentíase muy maligna. Y ambos molle fue buscar un médico de Beixinha. Thank you.